De inzamelingsactie Polen. Kleding, schoeisel en levensmiddelen voor mensen die het nodig hebben. Op zaterdag 26 oktober wordt er weer een inzamelingsactie gehouden ten behoeve van de bevolking van Polen. Steun deze actie met hoogwaardige levensmiddelen, kleding, schoeisel en eventueel geld. Aanstaande zaterdag 26 oktober kunt u uw spullen langsbrengen tussen 10 en 12 uur in de Ontmoetingskerk aan de Klopperstraat te Enkhuizen. Als u niet in de gelegenheid bent het te brengen, komen wij het graag bij u ophalen. Bel dan nu 022 80 140 75 voor directe hulp aan Polen. Zorg ervoor dat deze laatste inzamelingsactie wederom een succes wordt. De inzamelingsactie Polen. Werk en geef daaraan mee.